appreciation. Mo dupe oni bu ore baba gbo pe mi. Appreciation. Mo dupe oni bu ore baba gbo pe mi. Ènìyàn kan lọ lọ́run